Ahmad, jeg skruer lige tiden tilbage til tirsdag aften den her uge. Det er først på aften, du siger ved 18-tiden. Ja. Cirka. Du ligger i din sofa. Du skal til at bestille en pizza. Yes. Og så banker det på døren. Ja, det har været en god dag. Jeg har lige bestået en eksamen og fået 2-cifret tal fra universitetet og fået endelig bolig efter 1,5 års mangel på bolig her i København. Og fundet underbukserne frem, og det skal fejres med en glutenfri pizza. Og så åbner døren, og der er så min roommates børn, der kommer ind, og så kan jeg høre stemmer bagved, som siger Ahmed. Og jeg ved en hver, der ikke kan sige Ahmed, det kender mig ikke. Så jeg rejser mig hurtigt for at tage shorts på, og siger, det er mig. Så spørger de mig, der er det Ahmed, og siger ja. Så siger jeg, ja, klokken er 18:16, du er hermed anholdt. Det er politiet. Det er politiet, og der går det selvfølgelig lyn gennem mig. Ahmad Walid Rashidi, du er, skal lige sige til lytterne, kandidatstuderende yes. i statskundskab og ekstern konsulent hos Dansk Institut for Internationale Studier. Og vi har dig jo med i radioen i dag, fordi du har haft det, som du mildest selv beskriver som en ret ubehagelig oplevelse. Det er også begyndelsen af oplevelsen her, du skitserer for os her nu i programmet. Jeg synes, vi skal prøve at starte med at lige finde ud af, hvorfor vil politiet anholde dig? Jamen, det er jo fordi, det springer ud fra en sag, hvor jeg skulle vidne som, i min rolle som pædagogmedhjælper fra en sag for 3-4 år siden, der handlede om 2 institutionsbørn, hvor vi arbejdede, der overfaldt hinanden. Og så har anklageren så rejst sigte mod en af de her børn, så hvor mig, min danske kollega Frederik og jeg skulle så vidne i retten. Og der havde jeg simpelthen overset et brev fra retten, hvor jeg skulle være krævet at komme og vidne i oktober. Jeg har dog så fat i anklagemyndighederne, for at indikere, at det går så lang tid tilbage, at jeg kan ikke huske, hvad der skete. Du har inden da haft fat i anklagemyndigheden, ja. Siger du, og sagt, ja. Det her det er simpelthen uklart for mig. Præcis. Og der oplyser anklagerne, at det er noget, dommeren må forholde sig til. Og jeg forstår det som om, at så får jeg et nyt brev, hvis jeg er stadig relevant. Men det, han mente i hans jurasprog, det var, at jeg skulle stadig møde op og sige det til dommeren. Ja. Så jeg møder simpelthen ikke op til den retssag i oktober. Det gør min kollega så heller ikke. Og derfra så har dommeren så valgt, blevet sådan lidt irriteret, kunne jeg forestille mig, og sagt, nu skal han fanges og anholdes, og så skal han til næste retsmøde, der skal han simpelthen møde op. Vi trækker ham simpelthen op. Vi trækker ham simpelthen op. Så bare så lytter med, der er et retsmøde i oktober. Du misser det simpelthen. Mm-hmm. Du overser, at du er blevet indkaldt til det. Og det, der selvfølgelig efter, det er, at politiet, de simpelthen vil man kan bruge ordet tvinge, de vil i hvert fald hente dig. Ja. Det er det, du oplever den aften her. Du bliver så hentet, Ahmad, og jeg skal lige starte med at sige, at vi har jo din historie med i dag her. Politiet har ikke ønsket at være med. Nej, det går ud her om lidt, fik jeg ved. Og jeg ved, at du har lige fået faktisk, da du kom ind i studiet, et opkald fra politiet. Det kommer vi lige tilbage til, hvad det så er, de egentlig har sagt til dig her nu. Men tag os lige med, de banker på din dør, det kommer bag på dig. Ja. Hvad sker der så? Hvor tager de dig hen? Jamen, så tager jeg på Ballerhøj station første omgang, og jeg tænker, griner jeg lidt af det, så tænker jeg, okay, nu tager jeg på Ballerhøj, får lidt voksenskæld ud, og så vil de nok bede mig om at tage toget til Jylland, hvor jeg skal vidne. Ja. For jeg har vidnet før, og jeg ved også godt, at politiet synes selv, det er latterligt, og de plejer bare at opfordre folk til at møde op. Men det viser sig, da jeg så kommer i Ballerhøj station, stemningen ændrer sig fuldstændig. Jeg har en pose Haribo-slik med, blandt andet, fordi jeg ikke har spist noget i 40 timer, fordi jeg har taget eksamen. Så jeg begynder at åbne den og spise, hvor er der en politibetjent, der tager simpelthen min hånd og vrider den rundt om mig. Det vil ikke have, at du sidder og spiser slik? Ja, de vil simpelthen ikke have det. Og jeg står i detention og skal bære kropvisiteret, og så får jeg at vide, at nu skal jeg ind i detentionscellen, som er sådan en isoleret lille celle på 8x8. Og der lægger en plastikmadras, og så skal jeg lægge mig der, indtil der er nogle politibetjente, der vil køre mig til Jylland. Og siger de til dig, Ahmad, hvad der skal ske? Ja, de fortæller mig, at jeg skal til Jylland, for der er en retssag dagen efter, altså om onsdag kl. 8, og det er Jylland, at det er politiet, der skal køre mig til Jylland. Og hvor jeg så siger, at jeg kan så også godt selv tage afsted. Nej, nu kører vi der. Så bliver henvist til det der lille rum, og plastikmadras og en gråt hundetæppe-agtig. Og der ligger jeg sådan en halv times tid. Og så siger jeg så på et tidspunkt, at jeg vil gerne beklage over hende, der har vredet min hånd rundt. Det synes jeg var unødvendigt. Så siger hun til mig, sådan som dig, I kan klage så meget, som I har lyst. Her er den, og så kaster hun en klagevejledning i hovedet på mig. Så der er en betjent, som du... En kvindelig betjent. Du henvender dig simpelthen til hende og siger, at du er egentlig ikke tilfreds med den måde, ja, den her, og jeg siger, at jeg vil helst betjene til en anden. Og du siger, hun så siger, du kan klage så meget, du vil. Det hjælper ikke noget her, og så kaster hun en klagevejledning, som jeg stadig har derhjemme i hovedet på mig. Hvordan opfatter du den situation? Jeg vil sige, det var en magt, demonstration, så det gjorde noget, og jeg blev skuffet lidt, for jeg tænkte, den var klagevejen hos hende, det var faktisk på DUP, altså politiets egen klagesystem. Det var uafhængige. Præcis, og jeg tænkte, hvis man ikke er bange for det, så er der sgu noget galt i vores system. Så det undrede mig, og så kommer der så faktisk en betjent imellem, og så spørger, vil du have en kop glas vand? Og så siger til ham, nej, jeg vil helst, du kan ikke købe mig vores venskab med glas vand, jeg vil hellere have, at du intervenerer, når din kollega går over grænsen. Mm. Og der har vi sådan en god diskussion, og han så siger, jamen du må huske på, hvem der er sådan typer, der kommer, og din baggrund og bla bla. Hvad mente han med det? Jeg tror, han mente, at der kunne være en form for profilering af min hudfarve, og den sagsnummer, som indikerede, det var noget med vold. Altså, fordi du hedder Ahmad? Det er jo gidsninger, men ja, det var det, han hentede indirekte. Hvor jeg så siger til ham, jamen prøv at I har et pistol i lommen, skulle jeg så være bange for, altså hvad scenariet, I kan skyde mig, så griner han lidt af det, så siger jeg, prøv at jeg har været pædagogmedhjælper, hvis en af mine pædagogkolleger gik over grænsen og forvoldet vold eller psykisk vold mod en af børnene, så skal jeg selvfølgelig intervenere. Det er logik. Og Ahmad, så du er her i Bellahøj, du sagde isolation, hvad kalder du? Detention, ja. Og du får at vide, at du må ikke selv tage til Aarhus. De skal følge dig. I tager min mobil, I tager alt, ja. Hvad sker der så? De tager dig vel med til Aarhus? Jamen ja, så banker de på, så kommer to betjente, så siger han... Og det er om natten? Altså om ja, vi er klokken er 7:30 om aftenen nu. Og så griner de lidt, så de, vi var lige ved at hente fangedragten og håndjern til dig, indtil vi ved et halvt øre fik vide, at du var vidne. Så de tager lidt cool faktisk, og vi sætter os i bilen, hvor den ene så sidder ved siden af mig, og sidder i en bil, politibilen, hvor man ikke kan åbne døren. Og så får jeg så at vide, at de kører mig ikke til Jylland, fordi det er for langt, men de vil køre mig til Fyn, hvor de jyske betjente vil så hente mig. Og det gør vi så undervejs, og siger til dem, er det muligt, at kan vi stoppe et sted, hvor jeg kan få noget mad at drikke, jeg har ikke spist noget 24 timer, at det bliver afvist hele vejen til Aarhus. De vil ikke stoppe? Fordi... Nej, det vil ikke stoppe. Hvorfor vil de ikke det? Fordi de siger, at du er anholdt. Og din procedure. Og så griner jeg, så siger, at der er procedurer, der regler, men det er jo jeg, der opretholder den. Hvor han så siger, nu skal du klappe i. Og så klapper jeg i, og vi kommer til Jylland, bliver de jyske betjente taget over, og der får jeg så at vide, at det ikke er Randers arrest, som ellers var planlagt, fordi de har ikke mere plads til mig, så det bliver Aarhus arrest. Så vi kører til Aarhus arrest, og så spørger han, kan jeg ikke sove hos min mor her i Aarhus, så møder jeg selvfølgelig op i morgen. Nej, du er anholdt. Okay, kommer ind til Aarhus arrest, og der bliver så modtaget af nogle meget kølige fængselbetjente, hvor jeg, inden jeg når overhovedet præsenterer mig, så får jeg at vide, at du skal have min jakke og alle dine genstande, det bliver taget væk fra mig. Og så spørger jeg, har jeg ret til en advokat? Det ved jeg ikke, fordi det er jo kun en overnatning. Men så bliver jeg parret direkte hen til et eller andet rum med en metaldetektor, og så siger de til mig, nu skal du tage alt tøjet af. Og så siger jeg til ham, jeg har en benprotese, den vil jo larme uanset hvad. Så siger han, tag alt dit tøjet af, også under bukserne. Og så tager jeg tøjet af, beholder sig lidt under bukserne, kigger lidt op mod ham igennem, så siger jeg, helt seriøst, er det virkelig det her? Så siger han, tag underbukserne af. Så tager jeg så underbukserne af, går igennem. Det er metaldetektoren larmer, så siger han, at det var egentlig ikke så smart, den larmede jo alligevel. Så sagde han, det var det, jeg sagde. Da jeg så beder om at få udleveret noget smertestillende, fordi jeg har siddet for lang tid med min benprotese i bilen, som så har vist sig gået i stykker, så afviser de. Så siger jeg, prøv at det er lægeordnet medicin, jeg har det med, jeg har pakket det, og jeg vil gerne have det, og jeg insisterer. Hvortil de så henter chefen, og så siger chefen, at vi ringer til lægevagten, og hvis de ikke kommer igennem, og hvis lægevagten vurderer, det er nødvendigt, så hvad får det udleveret? Så de vil faktisk som udgangspunkt helst ikke give dig din... Nej. Lægeordineret medicin? Det vil de ikke. Chefen sagde, hun kommer så over og siger, at hun vil ringe til en lægevagt og for at få vurderet nødvendigheden af det. Så bliver jeg så bedt om at gå på toilet, og der er så et toilet, at man kan ikke lukke døren, så jeg står og tisser sådan ud af det blå, og det kigger på, og så bliver henvist til et rum, hvor jeg så bliver låst. Og så får jeg at vide, nu skal du sove her i nat. De kommer så dog med pillerne, og så får jeg 1,5 liter med laktosefri mælk og cornflakes, og så har det mig og rummet. Og det er anden gang på ikke ret mange timer, hvor du faktisk bliver låst ind i det, jeg vil kalde en slags celle. Ja, altså, det er vejens fængselscelle. Hvad sker der så dagen efter? Fordi du skal jo til et retsmøde i Randers. Det der sker, jeg bliver... Jeg har jo ikke sovet hele natten, så de banker på, og jeg skal op igen til receptionen og tage mine ting, og så skal jeg følges med nogle betjente, som så starter med at kropvisitere mig igen, og så siger det her den 8. gang, I kropvisiterer mig. Og så siger han, du skal holde din mund af med jakken og hænderne bag ryggen. Så siger jeg, hænderne bag ryggen, så siger han, at du skal have håndjern på. Så siger jeg, at jeg kom næsten mere eller mindre uden håndjern fra København til Aarhus. Jeg er samarbejdsvillig, jeg skal nok møde op. Behøves vi det? Hold din mund, siger han, hænderne bag ryggen. Tager hænderne bag ryggen, så får jeg håndjern på, og han strammer den gevaldigt meget. Hvor han så tager fat i min underarm og hiver mig sådan nærmest sted, så siger han, prøv lige at slippe af, det gør ondt. Jeg skal nok følge med dig, jeg jeg modspiller der ikke. Så, men så blev jeg kølet ind i en politibil, og så kørt fra Aarhus til Hadsten, halvdelen af vejen fra til Randers, og så henter betjenten fra Randers mig. Og så siger jeg så til dem, hey dreng, kan jeg godt få taget de her håndjern af? Nej, men vi kan godt flytte din hånd sådan foran din mave. Og så sidder jeg så i bilen, og vi kører til Randers og beholder håndjernene på. Og først, da vi sådan kan se retshuset i Randers, så kan jeg høre i deres radio, at de får at vide, at mødet er aflyst. Hvor jeg så råber, fuck, men så kan jeg da vel snakke med dommeren og sige til ham, at jeg ikke kan huske noget. Og så griner de lidt, og så siger de, lad os nu lige se, hvad der sker. Da vi så kommer ind i retshuset, og de tager håndjern af inden, så står de her receptionister og retsreceptionister helt vildt forvirret og kender hverken mig eller sagen eller mit CPR-nummer. Og der går faktisk en halv times tid, så finder de ud af, at retsmødet faktisk har været aflyst for en måned siden, for 3 uger siden, den 29. februar kl. 8.14 om morgenen. Så lad os lige skitsere det her, fordi det er jo ikke slutningen på forløbet, men det er i hvert fald et ret springende punkt her. Altså det der fører til, at du bliver hentet af politiet i dit hjem om aftenen, før de først en celle undervejs, lagt i håndjern, kørt hele vejen til Aarhus, ført i en anden celle, undervejs blevet, siger du, talt, føler du nedladende? Uværdigt, ja, helt nøgen, ja. Alt sammen, fordi du skulle være vidne i et retsmøde, som er blevet aflyst for en måned siden. Ja. Hvad går igennem dit hoved, da du endelig finder ud af, at du ikke så skal til det her retsmøde, skal jeg tage hjem til København? Ja, men jeg kigger med det samme politiet, og de siger med det samme, klokken er 8.57, det er altså 3 minutter før retssagen skulle begynde, du er her med løsladt. Siger de undskyld? Nej. De siger, at det er 8.57, du er her med løsladt. Og så begynder en diskussion mellem retten og personale og politiet om, hvad skyld det her det er. Og jeg siger til dem, prøv her, jeg er ligeglad med jeres diskussion, jeg bliver nødt til at holde, jeg skal lige have at vide, hvad sker der op og ned, så bekræfter de beklager, retspersonen beklager i hvert fald, og så siger de til mig, nu må jeg gerne tage hjem nu. Så siger jeg, prøv her, I har ødelagt min benprotese, jeg har siddet i en bil, hvor sædet der kørt så meget op, jeg kunne ikke strække benene, og min benprotese begynder at sige lyde, det vil sige, og jeg kan ikke tage offentlig transport, jeg har ondt i benene. Så siger de, jamen, der er ikke nogen af os, der er ansvarlig for dig. Retten siger, vi har ikke bedt om, at der er kommet. Politiet siger, vi er ikke ansvarlige for at få dig hjem, vi er ansvarlige for at få dig herhen. Så det ender med, at jeg får sådan en følelse af at være sådan lidt ligesom et brugt kommando, man tager ud og smider. Og de siger, at vi kan køre dig til stationen, som ligger 100 meter, og så må du så sætte toget. Og det er så det, der sker, da jeg tager toget, og ind i toget, så forsvinder jeg sådan lidt ud i mig selv, og så bliver jeg vækket af, en DSB-personale bliver meget irriteret, hun har umiddelbart forsøgt at komme i kontakt med mig i 2 minutter, ja, hvor jeg ikke har reageret, fordi jeg har blanke øjne og bare kigget ud for sådan, hvad fanden er der sket de sidste 24 timer. Hvordan har du lige nu? Jamen, ikke særlig godt. Jeg vil sige, jeg har haft noget mareridt. Man kan trods godt, dem, der kender mig og lytter med, ved, at jeg taler normalt ikke sådan her, og har følelsen på tøjet, og jeg kan stadig ikke tro, hvad der er sket. Og bare det her med, at en undskyldning, og så 2500 kroner, så de sagde, at det har krav på som erstatning, at det kan fjerne alle oplevelserne. Jeg synes, det er det her med, at jeg er godt klar over, at der kan ske en fejl, der kan ske en kommunikationsfejl, det er fair nok, det har jeg respekt for. Men at fejlen bliver opretholdt eller vedligeholdt i hver eneste led, jeg kommer ind i kontakt, og der er ikke nogen, der lytter til det, jeg siger, hvor jeg siger, jeg er vidne, prøv lige at høre, lad os lige snakke om det her. Det er fuldstændig galt, Mathias. Og Ahmed, da du kom ind her i studiet, der havde du telefon op til øret. Ja. Og du siger så, lige inden vi går på, at du faktisk talte med politiet. Ja, faktisk så har det første gang, der er nogen, der tager fat i mig, det er så politiet fra København, som undskylder og siger, at det er vores fejl. Det er ikke Østjyllands politi. Vi har faktisk ikke den mail, vi havde modtaget, den havde vi glemt at sende videre alle steder. Så de har lige undskyldt? Ja, de har lige undskyldt, og hvor jeg så siger til dem, at jeg vil gerne klage over din kollegas adfærd undervejs. Det synes jeg ikke var okay, og så siger jeg stadig det samme, som jeg har sagt før. Det er fair nok, at man kan give systemet eller kommunikationsproblemet, men der er jo mennesker bag systemet, det er jo mennesker, der opretholder systemerne, det er mennesker, der opretholder reglerne. Og politiet, der er så mange cases, altså muligheder, hvor politiet kunne lade fornuften tage over, ikke? Og sige, hvad sker der lige her, hvor jeg synes, at de har ikke taget deres ansvar alvorligt. Og det sagde jeg også til ham, så jeg sagde, du kan ikke bespise mig med at sige, at det er et kommunikationsfejl, fordi der er jo mennesker bag det her. Politiet er der for at skabe trygge rammer omkring, og jeg har generelt indtil nu haft stor tillid til politiet og vores retssystem, og den er forsvundet i den grad. Bare helt kort, Ahmed, vil du fortsat klage? Selvfølgelig vil jeg det. Jeg synes, det skriger til renselse fra hos politiet og hele systemet op. Og helt kort, tror du, du nævnte, om det havde noget at gøre med din hudfarve. Mm. Er det det, du står tilbage med nu? Jeg vil sige, jeg var i hvert fald meget på et tidspunkt, det var så svært for mig at overbevise, når man er uskyldig, at jeg spørger dem, skal jeg stadig bare vidne, hvor politiet siger det i stedet? Ja, fordi jeg begyndte at tænke, jamen, har jeg betalt for lidt skat? Har jeg været nogen utro? Har jeg pækket for mange dage på arbejdet, siden jeg blev behandlet sådan? Jeg havde svært ved overbevist om, at jeg var uskyldig, og at jeg var en vidne, og ikke overfaldsmand eller hardcore kriminel. Mm. Ahmad Walid Rashidi, du er kandidatstuderende i statskundskab og ekstern konsulent hos Dansk Institut for Internationale Studier. Tak, fordi du kom ind og fortalte din historie her i studiet. Selv tak. Og bag den her udsendelse var Alexander Brøndum, Mille Ørsted er redaktør, mit navn det er Niels Frederik Rikkers.